Салянка з грыбамі. Калі вярталіся ў студэнцкі інтэрнат пасля выходных, кожная везла за плячыма свой дом, бо калі цябе адарвалі ад роднай хаты і не далі новай, а толькі месца на ложку і то дзякуй лёсу, дом тое, што ты бярэш з сабой. Яго пах у рэчах, памытых і адпрасаваных дома, схаваны ў кішэні, як восеньскі каштан, які шкада выкінуць, і так і носіш яго разам з ключамі усю зіму і вясну. Яго смак у ежы, якую нам давалі з сабою, пакавалі ў заплечнікі, трамбавалі ў торбы, закручвалі ў газеты, абкладалі мяккім, каб не пабілася, уціскалі ў кардонныя скрыні, абцягвалі пакетамі, каб не пралілося, упарадкоўвалі па мяхах. Ежа была загавораная, калі яе гатавалі, звычайна казалі добрыя словы, загаворвалі на поспех у вучобе, на добрыя думкі, на здароўе, ад усякіх хвароб і ад ліха, ад злых людзей і сурокаў, ад жахаў начных, ад спалохаў, і дадавалі парады, як жыць за межамі дома. Калі мы не слухалі, што нам казалі бацькі, дык праглыналі тыя словы разам з ежай. Думаеце, гэта мак на белым пульхным скрыдліку? Не, гэта чорныя літары, такія драбнюткія, што і не прачытаеш. А калі б узяў мікраскоп са шматразовым павелічэннем, убачыў бы словы «апранайся тёпла» і кропка, і россып іншых карысных парад. Мы ездзілі дамоў па чарзе, але здаралася і так, што вярталіся адначасова, і тады наша маленькая па пояс лядоўня запаўнялася ад нізу да верху і больш не гудзела, як звон на ветры, а сыта вурчала. І тады розныя вобласці Беларусі сустракаліся за адным сталом, і абрус замяняў нам мапу. Стол запаўняла рыба, злоўленая ў палаце, чарніцы з-пад баранавіч, сочыва з яблыкаў, што раслі ў ашмянскіх садах, кансерваваныя агуркі, якія выраслі ў Кобрыне, і дзіруны з бульбы, надзёртай у Наваполацку. І нават з завязанымі вачыма маглі адрозніць. Гэта бліны з поўначы, тыя з захаду, а гэтыя з усходу. Няхай усе і былі загорнутыя з тварагом, але наліснікі ўсё ж таннейшыя. На захадзе бліны карункавыя, на ўсходзе таўстейшыя. Ура! Салянка з грыбамі! Гэта ад бабулі з-пад ашмян вярнулася Віка. Калі б вярнулася з ашмян ад бацькоў, прывезла б сыр ці каўбасы. Калі б ад бабулі з пескаўцоў, смажаную рыбу. Ад матчыных сёстраў з Ліды, пірашкі ці печыва. З Полатчыны я везла штрудзелі, варэнікі адбіўныя, Аксана рыбу і дзічыну ад бацькі паляўнічага. Калі ад бабулі з Баранавіч вярталася Жэня, прывозіла ягады, суніцы, чарніцы, пасля журавіны, якія бабуля сама збірала на балотах. Ад жэненых бацькоў нам перадавалі бульбу, цыбулю і моркву, і рондалі з аліўе, вінегрэтам, якія мы ўсе потым елі з тыдзень. Вядома, рондалі былі чароўныя, бяздонныя. Мы каштавалі розныя стравы, нібыта дом у нас быў у розных кутках Беларусі адначасова. І вось аднойчы, калі вярнуліся пасля летніх вакацый, Віка, салянка нейкая іншая, бо яе гатавала Вікіна маці. Бабуля, якая ўмела рабіць найлепшую ў свеце салянку, памерла. І страчаны смак, яго больш ніхто не паўторыць, і страчаны дом, туды ўжо не вярнуцца. І адразу мы пасталелі. Пакрысе час надышоў гатаваць сваю ежу, загаворваць яе і аддаваць тым, каго любім. У кожнай зараз сваё жыццё, Але калі некалі я ўзгадваю стол з мапай абрусам, стравы з розных куткоў Беларусі і дзякую тым, хто дзяліўся са мной сваім домам. Але нават зараз дарослая, вельмі дарослая дзеўка як бы не спрачалася, не адмаўлялася, не аднеквалася, вязу з Наваполацка ў Мінск дзіруны. Дзякуй Богу.